ना कोई अनजाना, ना कोई बेगाना। लेखन एन ग्रिफे कोनी, ग्रिफेल कोनी। चित्र जेरी पिंक ने। भाषांतर पूर्वा याकी कुशवाहा। सभी मददगार दिल वालों के लिए ए जी। चार्ल्स एल ब्लॉक्सन के लिए जो लॉ के रखवाले हैं जेपी। बहुत समय पहले जब मैं नन्ही छोटी सी लड़की थी, मेरे नाना हमारे सेब के बागान के साप्ताहिक दौरे पर पहली बार मुझे अपने साथ ले गए। वह जमीन का आखिरी टुकड़ा है जिसे मैंने कस्बे में आके बसने के बाद भी रखा है। हर एक गुजरने वाले को हाथ हिला हेलो कहते हुए नाना ने मुझे बताया। नाना, मैं उनके साथ चल पाने के लिए कुछ दौड़ती हुई बोली, आप इतने सारे लोगों को भला कैसे जानते हैं? वो रुके ताकि मैं उन तक पहुंच पाऊं। अरे, नाम से थोड़े जानता हूं उन सबको, सिर्फ दिल से पहचानता हूं मेरी रानी। मेरे लिए ना कोई अनजाना है और ना कोई बेगाना। ऐसे कैसे नाना? मैंने उनका हाथ थाम पूछा। वो देख मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि मैं और मेरा दिल दोनों ही आजाद है। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें मालूम है मेरी प्यारी कि उन सुखदाई पुराने गुलामी के दिनों में मैं अपनी जेब में सेब के बीज रखा करता था, उस उम्मीद में कि जब आजादी का दिन आएगा मैं उन्हें खुद अपनी जमीन में अपने खेत बागान में बो सकूंगा। मैंने सिर हिलाया। मैं यह न जानती थी, पर तब एक दिन मुझे सूझा। नाना ने बात जारी रखते हुए कहा, यह तब तक नहीं हो सकेगा जब तक हम खुद अपनी आजादी की ओर कदम न उठाएंगे। सो हमने तैयारी की और पहला मौका मिलते ही हम एक रात भाग निकले। हम मतलब कौन नाना? मैं, तुम्हारी नानी और हमारी नन्ही बिटिया, मतलब तुम्हारी माँ। नाना ने मेरे घुंघराले बालों को प्यार से उलझाते हुए कहा। बेशक हम डरे सहमे थे, पर चौकन्ने बिल्कुल चुप थे और हमारे कदम मजबूत थे। पुरानी यादों को ताजा करते हुए नाना ने चलना बंद कर दिया। अजनबियों और खतरों से बचते बचाते हम उत्तर में काफी दूर तक चले आए, पर तब तक हम इतने थके और भूखे हो चुके थे कि एक भी कदम आगे बढ़ाना दुर्भर था। सो हमने पास नजर आ रही एक बखार में छिपने के लिए जगह चुनी। हम वहां पूरी रात चुपचाप सोए। नन्ही भी तब भोर में एक बंदा बखार में अपनी गायों को दूहने आया, और पता है ठीक उसी वक्त हमारी नन्ही रो पड़ी। हम अंधेरे में अपनी भूखी नन्ही को जोर से भीचे खड़े रहे। बेकरार इतने थे कि दौड़कर निकलने और जान बचाने के लिए नदी तैर कर उस पार ओहियो में आजादी तक पहुंचने को और इस कोशिश में जान से हाथ धोने तक को तैयार थे। हम गुलामी में कतई वापस लौटना नहीं चाहते थे। अरे नहीं, मैं तो इस ख्याल से भी कांपने लगी। हालांकि मैं जानती थी कि मेरे नाना बिल्कुल महफूज थे, मेरे साथ ही थे, मैं उनसे लिपट गई। जाहिर है अंधेरे के बावजूद उस बंदे को पता चल गया कि बखार में कोई और है, नाना ने आगे जोड़ा। पर सोचो तब क्या हुआ होगा। मैंने फिर से फिक्र भरी नजरें नाना की ओर उठाई। उस शख्स ने चाम का रंग नहीं देखा, उसने सिर्फ यह देखा कि हम मुसीबत में थे। वह शख्स गोरा था और उसने हमारे साथ इंसानियत का सलूक किया। उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा, हालांकि अपना नाम जरूर बताया, जेम्स स्टैंटन। पता चला कि वह अंडरग्राउंड रेल रोड का खुफिया सदस्य था। ओ, मैं चीखी, वे लोग तो भगोड़ों को उत्तर तक पहुंचाने में मदद करते थे। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें तब ऊपर उठाया जब हम नीचे गिर पड़े थे। हाँ, क्वेकर जेम्स स्टैंटन और उनकी बीवी सारा ने यह नहीं सोचा कि यह गोरा शिशु नहीं है, यह तो भूरी बच्ची है। उनके लिए हमारी नन्ही सिर्फ एक भूखी बच्ची थी। सो उन्होंने हमें खाना खिलाया और अगली ही रात हमें नदी पार कर आजादी की ओर बढ़ने में मदद की। यह तो आपकी खुशकिस्मती थी नाना, मैंने कहा। अब मैं पूरी तरह से महफूज महसूस कर रही थी। मेरा हाथ उनकी बाजू पर टेका था। किस्मत अच्छी थी या नहीं, यह तो पता नहीं बिटिया, नाना ने सिर हिलाते हुए कहा। हमने तो खुदा पर भरोसा रखा, हमने अपने दिल को पक्का रखा और पूरे रास्ते जरूरत के वक्त हमें मदद मिलती रही। हम अंततः पहुंच गए। हाँ, हम वहां से गुलामी से निकल कर आ गए। जब हम दक्षिण से उत्तर पहुंचे, नाना ने कुछ तेजी से चलते हुए कहना जारी रखा, मैंने और पॉली ने खूब मेहनत मशक्कत की। हमने दिहाड़ी की, लुहारी की, खेत जोते, सीने पिरोने का काम किया, सेब तोड़े, गायों को दुहा, तब तक जब तक कि हमने अपने जमीन खरीदने लायक पैसे न बचा लिए। ठीक है, हाँ, नाना ने हाँ में चलाते हुए कहा, मैं तो दोनों ही ओर रहा हूं। जब कोई गिरता है तो किस किस्म का इंसान रुककर कहता है, मैं अजनबियों को नहीं उठाता, पड़े रहने दो उसे, कम से कम मैं तो नहीं। हम कुछ देर चुपचाप चलते रहे, जल्दी बसंत की हवा सेब के ताजे फूलों की खुशबू हम तक उड़ा कर लाई। लो यह देखो नाना, लो यह देखो, नाना ने बड़े फक्र से सेब के पेड़ों पर उगे गुलामी गुलाबी बादलों तक पहुंचकर कहा, ये वे बीज याद है जिन्हें मैं अपनी जेब में लिए घूमता हूं। मैंने वे बीज लिए और उन्हें अपनी खुद की जमीन में रोप दिया, और हर एक बीज को बोते समय मैंने किसी ऐसे इंसान को याद किया जिसने आजादी की राह में हमारी मदद की थी, और अब हम उन्हें फलता फूलता देख रहे हैं। अब नाना ने अपनी दोनों जेबों में से एक एक सेब निकाला। ये तो हमारे तहखाने से होंगे ना नाना? ना हाँ, मैंने बचा रखे थे ताकि तुम्हारे साथ खा सकूं मेरी प्यारी। हम दोनों बैठे और सेब खाने लगे। नाना क्या मैं भी किसी दिन, मैंने पूछा, यहाँ अपना एक यादगार बीज बो सकती हूँ? नाना हंस पड़े, बात उनके दिल को छू गई। अरे ठीक अभी करो ना, यस यही समय सही है, यह समय भी सही है। नाना ने तब मुझे परिवार के फल बागान में बीज बोते देखा। ये उसी सेब के बीज थे जिसे मैंने कुछ समय पहले ही खाया था। मुझे समझ आ गया कि वे भी मन ही मन याद कर रहे थे। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने यह किया है मेरी प्यारी। हम जब वापस लौटने के लिए मुड़े तो नाना के चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने अपना हाथ छाती पर रखा। आपने जो कुछ बताया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे पक्का पता था कि मैं सच में कभी नहीं भूलूंगी। तो अब तुम समझी बेटी, क्यों? नाना ने रुककर पूछा। मैंने उनके चेहरे पर बेइंतहा खुशी देखी। चेहरे को आसमान की ओर उठा, उन्होंने हाथ हिला, ऊपर वाले को हेलो कहा और बोले, मेरे लिए ना कोई अनजाना है ना कोई बेगाना।